Co vám budu povídat, láska z toho byla jako hrom. Pak přišel do lesa a kousl ho tam jezerec. Jezerec! Krv mu zčernala. A bylo po něm. To si děvčata pamatujte. Jezevec je svíňa. A to je to! Dej to, Vojtěcha si neviděla. Dobaže viděla, čeká na vás ve stáji. Budeme potřebovat popruhy, hůř a pár silných chlapů. Tady máme hned tři, co se chtěli narodit jako chlapů. Tato, Luka se uzdravil. Kdože se, co? Tady ten Lazar z lesa. A tenhle, tak ti otrnulo. Vítej mezi živými. Jsem Luka Frané, prý vám děčím za život. Ne, tady ženským děku, já jsem tě jenom našel. Přivezl, teda Adle to všecka čest. Škoda, že takhle neumíš i s koňma. Putuju s tělnou duhu, přijel jsem a vám... Počkej, chlapče, na všechno se tě vyptám, víš, ale teď není ta správná chvíle. Tak jim půjdete za rozinu. Ano, dámy, s Bohem, už se nemůžu koukat na to, jak se trápí. Kudla slíbil, že to skončí. Hrbatý, tak kde ho máš? Už, Hrbatý zkázal a kukla, že běží. Roza je naše kobylo, víš? Je stará? A kde je stará? Skromla, noha jí otekla, nežere, lehla, nechce vstát. Můžu ji vidět? Hrbatý, tak kde je ten kudla, kdo to budeme natahovat? Už, Hrbatý zkázal. Zkázal, co? Kudla, že běží, toho si tak poslat pro smrt. Prokope, vstek jí zdraví nevrátí. Když nevrátí, tak nevrátí. Udělám to svoje.